cuvinte care erau străine pentru vrăjitoria lui, pentru înțelepciunea lui și tot atât de străine și pentru cel ce l-a chemat, pentru împăratul Moabului Balaam. Moabul era o țară foarte închingată în legile plăcerilor acestora trupești, a vrăjitoriei, a păgânătății, căzuse în cea mai grea indecență posibilă. Iar dincoace Persia era mare maestră în vrăjitorie, deci iată se întâlnesc doi oameni foarte puternici la timpul acela. Și aceștia doi rămân cutremurați de ceea ce avea să se vestească, să se prorocească pentru acest popor care a asediat poporul Moabului. Ce voia să spună acel vrăjitor, om care nu știa nimic despre Dumnezeul lui Israel și totuși, politeist fiind, iată, vorbește monoteist. Adică vorbește despre dușmanul politeismului, Dumnezeu cel adevărat, atotputernic. Va răsări din Iacov o stea, așa cum o stea este strălucită și neajunsă și puternică pe firmamentul cerului în puterea nopții. Așa va răsări din fiii lui Iacov, din strănepoții lui Iacov, din genealogia lui Iacov, vostea, adică un om puternic, care în continuarea cuvântului spune ce va face, va zdrobi pe domnii Moabului. Iar domnii Moabului în acest context nu simbolizau altceva decât păcatul, stăpânitorii păcatului care sunt diavolii și cei care lucrează mână-mână cu diavolul spre căderea omenirii. Iar dincoace, în următorul cuvânt, culcându-se, se va odihni ca un leu și ca un pui de leu, cine îl va scula pe dânsul? Așa cum leul este împăratul fiarelor sălbatice și el, după ce mănâncă, se odihnește 3 zile și 3 nopți. Și nimeni nu-i tulbură somnul său. Așa această stea, acest bărbat, acest om care se va naște din seminția lui Iacov, se va culca și se va odihni ca un leu și ca un pui de leu. Acest lucru simbolizează, prin leu, prin împăratul animalelor, simbolizează puterea celui ce se va naște din Iacov, adică acelui născut astăzi. Iar culcarea nu simbolizează altceva decât odihna Mântuitorului, adică șederea lui în 3 zile și 3 nopți în pântecele iadului, în pântecele pământului, iar cu sufletul în iad, în iad unde avea să zdrobească chingile morții, să zdrobească moartea și de acolo să ne salveze pe noi din această cursă în care eram închiși prin păcat și legământul făcut de diavol cu Adam, protopărintele nostru. Deci iată că această culcare a leului și se odinește ca un leu și ca un pui de leu simbolizează adormirea lui Iisus Hristos, 3 zile și 3 nopți, și cine îl va scula pe dânsul? Sfântul Apostol Pavel, mărturisea referitor la învierea lui Hristos, că dreptatea cea din lege o grăiește Moise așa, tot ce va face acesta, adică îndreptarea legii, viu va fi întrânsele. Iar dreptatea cea din credință așa zice, să nu zici în inima ta cine se va sui în cer, adică să-l coboare pe Hristos, să-l aducă pe pământ și să se întrupeze, și cine se va coborî în adânc să-l ridice pe Hristos din morți. Deci să nu zici în inima ta cârtin, ci să crezi în cel ce l-a ridicat pe Iisus Hristos din morți, adică pe Dumnezeu, în Dumnezeu cel atotputernic. Că Dumnezeu l-a ridicat din morți pe Iisus Hristos, Fiul Său, acest pui de leu care s-a odihnit. Și pentru aceasta limba lui Balaam a îmbrăcat, în haina vorbirii aceste cuvinte profetice, cine îl va ridica din morți? Deci numai Dumnezeul cel atotputernic în care tu, Balaam, și tot poporul nu crezi, inclusiv el, bineînțeles. Și cel ce-l vor binecuvânta, binecuvântați vor fi, iar cel ce-l vor blestema, blestemat vor fi. Lucru care într-adevăr s-a și întâmplat și se întâmplă și în ziua de astăzi pentru toți cei păgâni care blesteamă pe Dumnezeu, îl înjură pe Dumnezeu, care este o ofensă, o blasfemie în cinstea dumnezeirii, și aceștia vor fi spulberați ca o piatră, ca cel peste care cade piatra, cum mărturisește Sfânta Evanghelie. Deci, iubiților credincioși, aceste lucruri profetice din gura unui idolatru aveau să se împlinească peste mii de ani. În alt context, Iacov, patriarhul fiul lui Isaac, unde am și rămas duminica trecută, când și-a binecuvântat fiii, a spus așa, înainte de a muri, deci: nu va lipsi domn din Iuda și povățuitor din coapsele lui până ce va veni cel gătit ca să stăpânească pe Israel și va fi așteptarea neamurilor. Cuvinte care s-au lăsat scrise, imortalizate pe pergamentele acelea ale Antichității, dar iată, rămase vii până în zilele noastre. Aceea ce a spus Iacov înainte de a muri era profeția despre timpul clar, concis, când va veni Iisus Hristos. Că la conducerea poporului lui iudeu întotdeauna se alegea povățuitor din neamul Iudei, nu Iuda Iscarioteanul, din seminția Iudei. Iar când s-a născut Iisus Hristos, în timpul acela era singura dată când domna un altul de alt neam, de neam idumeu, Irod. Deci acum, pentru prima dată, iată, se vede împlinită ceea ce a spus Iacov, patriarhul lui Israel, patriarhul poporului mesianic. Iudeii, cărturarii, fariseii, rabinii, care erau docți de carte scripturistică, puteau să-și dea seama că era pentru prima dată când domnea un altul de alt neam, de neamul idumeu, și își puteau da seama că acum trebuie să fie împlinirea profețiilor. Dar datorită păcatelor lor, iată că au fost torbiți și nu au înțeles. Un alt proroc, Mihaia, mărturisește insuflat de Duhul Sfânt despre locul unde se va naște Hristos, zicând așa: și tu, Vitleiene, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii Iudei. Vitleiemul era ținutul din Iudeia, pământul care s-a dat, cum spune Sfânta Scriptură, cu funie de împărțire seminției Iudei. Deci Iisus Hristos, în genealogia lui, se trăgea din seminția Iudei, unul din cei 12 patriarhi fiii lui Iacov. Și acest pământ al Iudeiei, unde îl ținea și ținutul Vitleiemului, dacă vă mai amintiți, unde a murit și Rahila, mama lui Iosif și a lui Beniamin, acesta avea să-l nască pe Hristos. Și ca să fiu mai concis, vedeți că atunci când în societatea noastră răsare de undeva dintr-un ținut un om mai slăvit, mai cinstit într-o treaptă socială, indiferent de ce categorie este, și locul, și rudele lui sunt slăvite după cinsta care o are el. Deci prorocul Mihea în felul acesta mărturisește prorocind despre locul unde se va naște. Și tu, Vitleeme, deci vorbește ca la o persoană, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii Iudei. Deci aici tu, Vitleeme, te vei slăvi, te vei ridica până la cer prin faptul că în tine se va naște cel mai mare om, care va face legătura cu Dumnezeu și cu omul, jumătate Dumnezeu, adică fiu al lui Dumnezeu din veac fără mamă și fiu al omului, spus sub vreme, din mamă pământească și fără tată. Deci pentru aceasta prorocia prorocului Mihea avea să fie împlinită, că în ținutul Vitleemului avea să se nască acel mult așteptat. Un alt proroc localizează în timp și mai precis timpul nașterii lui Hristos. Prorocul Daniel, spunând așa, peste 70 de săptămâni de ani va veni un tudelemul milostivirii. 70 de săptămâni de ani se înțelege 490 de ani. De când el a rostit această prorocie, se va naște un tudelemul milostivirii, adică un tudelemul care este simbolul milostivirii lui Dumnezeu, ce avea să se împlinească ce a spus prorocul David, milă voiesc și nu jertfă. Trebuia să vină acela care nu mai avea nevoie de sânge, avea nevoie de jertfă, de laudă. S-a oprit sângele jertfei prin tăierea împrejur și de acum începe jertfa de laudă. Cântare nouă voi cânta ție, Dumnezeule! Prorocul Isaia îl arată pe Hristos mai concis, în felul acesta. Prunc s-a născut nouă și fiul ni s-a dat nouă. Cuvinte tare adânci, dar frumoase în conținutul lor și pline de dogmatism. Că într-un fel este să se nască și în alt fel să se dea. A se naște spune ce? Prunc s-a născut, e firesc. Deci s-a născut un prunc dintr-o mamă. Ceea ce avea să se împlinească în Vitleemul Iudeii de acum 2000 de ani. Dar fiul ni s-a dat nouă. Deci acum nu mai este născut, ci vrea să spună mai presus de naștere s-a dat. Iar a dat ce înseamnă un dar? Dar fiul acela ce vrea să zică, a cui este? Vrea să spună dumnezeirea lui Hristos, că este fiul al lui Dumnezeu din veac. El nu s-a format fiul ca Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu atunci, ci din veac era fiul al lui Dumnezeu, se îmbracă cu carne, ia această haină de carne omenească din sânjirile Fecioarei Maria și se naște prunc. Dumnezeu și om, dar Dumnezeu ascuns de către înțelepciunea și ochii satanei. Deci iată în mare, în linii mari, arătată nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, din cine se va naște, unde se va naște, până când și timpul când se va naște. Oamenilor nu le trebuia decât atâta, să urmărească firul Sfintei Scripturi și să tremure, cum spune prorocul Isaia, de cuvintele Domnului să le priceapă, și fac o mică paranteză, că toți citim o rugăciune sau o carte sfântă, dar nu toți o pricepem, ci ea se descopere prin darul lui Dumnezeu numai celor care tremure de cuvintele lui Dumnezeu. Și evident îi place, e drag, simte ceva din acea scriere. Și deci oamenilor nu le trebuia decât să-și împodobească viața cu fapte bună, Și în felul acesta aveau să priceapă toate aceste lucruri. Să mergem în ținuturile Ierusalimului de acum 2000 de ani. Am văzut-o pe Maica Domnului cum rămâne încregată de la Duhul Sfânt, adică însărcinată, cum bătrânul Iosif, parcă smintit că nu înțelegea cum de este însărcinată, el necunoscând-o pe ea ca femeie, iată este luminată către Sfântul Înger și alungă în felul acesta temerea că l-ar fi înșelat. Deci ceea ce avea să se nască din pântecele ei, din sângiile ei, logic și drept era că era de la Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri decurgeau normal până când să se împlinească cele 9 luni, cât se formează pruncul în pântecele mamei. Împăratul Romei, August, dă poruncă în ținutul Ierusalimului, care îl stăpânea atunci, ca toți iudeii să meargă și să se înscrie la locul lor de baștină, de unde se trăgeau ei în genealogia lor a seminției lor. Și cum bătrânul Iosif și cu Fecioara Maria, însărcinată, se trăgeau din seminția lui Iuda, ei, acum locuind când s-a dat acest edict de către împăratul Romei în Nazaret, trebuiau să meargă să împlinească această poruncă, că erau sub stăpânire, și să meargă în Vitleemul Iudeii să se înscrie acolo în acest recesământ. Și iată cum bătrânul Iosif o așează pe Fecioara Maria pe măgăruș și pornesc cu anevoie în toiul iernii spre Vitleemul Iudeii. Întâmplarea face că ajung în noaptea în cetatea Vitleemului. Și fiindcă acest edict trebuia îndeplinit de către toți iudeii, cetatea Vitleemului era foarte aglomerată în timpul acela, mai ales în noaptea aceea. Fecioara Maria trebuia să nască, se simțea că trebuie să nască pruncul. Și-a bătut bătrânul din poartă în poartă și nimeni nu i-a deschis. Și atunci merge la o peșteră și parcă ar închiria acea peșteră de la un păstor. Se duce fecioara acolo și într-o iesle a animalelor îl naște pe Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Lucruri cutremurătoare, lucruri zguduitoare pentru cel care vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu și le pătrunde cu firul minții până în chintesența lor. Deci Dumnezeu vine și se naște cum aproape că nu știu dacă s-a mai născut vreunul din oameni. În cel mai smerit loc posibil, într-o peșteră, nici măcar o colibă, într-o iesle, nici măcar scutece, nici măcar cineva să asiste, să-l încălzească pe noul născut. Suflau animalele din nările lor, parcă mai ceva decât oamenii, încălzind acest prunc în toiul ierni. Și într-o discrepanță uluitor de mare a acestui eveniment, animalele încălzeau acest prunc nou venit pe lume și tot locul acela se luminează de o lumină dumnezeiască în toiul nopții. Se aud niște cântece dumnezeiești, divine, ale îngerilor, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, care niciodată nu s-au mai auzit în urechi omenești. Niște păstori simpli, care locuiau nu departe de acea peșteră, sunt înștiințați de către un înger, mergeți că vi s-au născut vouă împărat. Să vedem în lumea păgână ce se întâmplă în timpul acela. Mărturisește Sfânta Evanghelie că trei astronomi, trei înțelepți, spuma Persiei, timpul acelea care era idolatră, de 2 ani de zile călăuziți de o stea, veneau dinspre răsărit în ținutul Iudeii ca să aducă niște daruri celui ce avea să se nască. Acești oameni care nu știau niciodată de Dumnezeu cel atotputernic, parcă mânați de ceva în conștiința lor și mai ales fiind spuma înțelepciunii Persiei timpul acelia, își pun în treiștile lor și daruri, aur, smirnă și tămâie ca să aducă acelui care avea să-l întâmpine. Și fiindcă nu cunoșteau drumul, iată o stea apărută pe cer, nu se stingea nici zi, nici noapte, și îi călăuzea spre acel loc unde avea să se nască cel mult așteptat. Ei fiind oameni înțelepți, citise mult în istoria lor păgână și ei știau undeva acolo, poziționat în istoria lor, că un mare vrăjitor al lor, Balaam, a spus că va răsări din Iacob o stea. Deci această prorocie spusă cu sute de ani înainte, iată că o văd acești oameni, parcă s-ar fi realizat. Pentru aceasta li se dă lor semn o stea. Și ne întrebăm de ce li s-a dat o stea și nu li s-a dat un înger sau altceva. Li s-a dat stea fiindcă erau cititori în stele și fiindcă erau docți în această materie, li s-a dat semn tot din ceea ce ei știau foarte bine, mersul stelelor. Și ca să le fie un semn că nu este ceva normal, această stea nu se stingea când apărea soarele, ci strălucea ca și soarele pe cer. Această stea mergea în sens invers stelelor de pe cer. Iar această stea, când cei trei magi stăteau, poposeau, se odihneau, stătea și ea. Iar când porneau, pleca și ea. Și lucru cutremurător, când ajung la hotarul Palestinei, steaua dispare. Ei călătorind de 2 ani de zile după această stea să se lasă bătuți acum, au mers direct la împăratul Palestinei timpul acelea să-l întrebe unde s-a născut vouă împărat. Iar acesta în patimile lui, Irod, nici că-i păsa. Abia acum s-a deșteptat din patimile lui și atent a ascultat cuvântul acelor trei magi. Dar cum, trebuie să se nască un împărat? Da, trebuie să se nască, că noi venim de 2 ani călătorind din îndepărtata Persiei. Suntem călăuziți de o stea și steaua aceasta a dispărut și noi vrem ca să mergem să vedem unde s-a născut, să aducem darul acelui ce s-a născut. Iar vicleanul Irod, când a auzit că cel ce trebuia să se nască este împărat, nu cumva să-i surte tronul lui, gândind în mintea lui de piele, că așa se tâlcuiește Irod, minte de piele, adică minte seacă, prost la gândire, a auzit imediat un vicleșug de genul acesta. Cu cuvinte mieroase spune celor trei înțelepți, mergeți și vă închinați lui dacă îl găsiți și vă rog să treceți și pe la mine înapoi, la întoarcere, ca să mă duc și eu să mă închin lui. Dar aceasta le-o spune nu înainte de a chema pe înțelepții în Scriptură, întrebându-i unde trebuie să se nască un împărat vouă, iudeilor. Iar rabinii, știind că trebuie să se nască în Vitleemul Iudeei, îi spune unde. Că era scris în Sfânta Scriptură de către Mihaia prorocul, și tu, Vitleeme, cu nimic nu vei fi mai prejos decât domnii Iudei. Deci se aștepta acolo să se nască. Și iată că după ce s-au despărțit de la curtea lui Irod, înțelepții iar văd steaua pe cer. Sunt călăuziți de stea și merg până când ajung chiar la peșteră. Minunea se înfăptuiește în ochii lor în felul acesta, că steaua nu numai că era depărtată de către ei, de ei pe cer, ci acum au văzut-o cu ochii lor cum din înaltul cerului s-a coborât și a intrat în peșteră. Și acolo l-au luminat pe pruncul Iisus. De acum acești înțelepți începeau din ce în ce să se înțelepțească, să se lumineze, să se ia de pe ochii întunecați ai păgânismului lor un voal și lăsând să pătrundă lumina cunoștinței lui Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pământul. Și așa se face ca acești trei magi, acești trei înțelepți, filozofi ai Persiei, intră în peșteră și uimiți de ceea ce văd, lumina strălucitoare dumnezeiască pun închinăciune celui nou născut. Și unul din traista lui scoate aurul și dă în dar celui nou născut. Al doilea scoate avea să se împlinească ceea ce s-a prorocit de strămoșul lor, Balaam, vrăjitorul, cu sute de ani înainte. Când a spus că, culcându-se ca un leu, se va odihni ca un leu și ca un pui de leu, leul fiind împărat acesta, magul acesta, înțeleptul acesta, aduce aur ca unui împărat. Că aurul caracterizează, diadema de aur îl caracterizează pe împărat și portirea lui, clamida care poartă, simbolul puterii, a stăpânirii. Iar când celălalt scoate din traista lui, smirnă, o aduce ca unui Dumnezeu, ca unui muritor, fiindcă neamul iudeu se folosea la cei morți smirna. Deci, cu alte cuvinte, i s-a profețit de către acest înțelept că tu, cel ce te-ai născut astăzi în această peșteră, vei muri ca un om. Iar celălalt îi aduce tămâie și tămâie era darul caracteristic lui Dumnezeu. Și în felul acesta se împlinește ceea ce a spus strămoșul lor, Balaam. Culcându-se, se va odihni ca un leu, deci cel care s-a născut este împărat și i s-a dat dar aur ca unui împărat, culcându-se și se va odihni, avea să prevestească murirea lui și să dă smirnă, iar când spune că cel ce va binecuvânta, binecuvântat va fi, acest lucru este numai al dumnezeirii și aceea avea să se împlinească de către filozoful care îi dă tămâie. Deci iată cum se leagă Sfânta Scriptură peste milenii, peste sute de ani. Magii, după ce s-au închinat, au vrut ca să plece în loialitatea lor, în cinstea lor, în demnitatea lor, să plece la Irod să-i spună unde l-au găsit pe acest prunc nou născut. Dar a venit Îngerul Domnului în somn și le-a spus să mă ia pe altă cale, să nu mai treacă pe la Irod. De ce? Aceștia, nerăutatea lor, nu știa vicleșugul care zăcea în mintea și în inima lui Irod, dar Îngerul știind, nu cu nedreptate le-a deturnat calea, ci ca să nu se umple de păcat acest blestemat minte de piele, acest om împătimit în patimile acestea carnale. Și atunci, educându-se pe altă cale, comentau ceea ce au văzut și lucru care i-au zguduit în toată ființa lor, fapt pentru care ei apoi au mărturisit și s-au făcut niște mărturisitori a celea ce s-au născut acolo, în Vitleiemul Iudeii. Deci, iubiților credincioși, iată că pruncul nou născut se naște noaptea. Se naște noaptea și locul se luminează de o lumină dumnezeiască. Și ca să închidă gurile tuturor celor chipurile esteți la minte care încearcă să ispodească cuvântul dumnezeirii, lesne este de înțeles că nu exista niciun foc și niciun bec atunci ca să lumineze locul, să cârtească împotriva acestor minuni dumnezeiești. Iar noi ne punem întrebarea de ce s-a făcut lumină și de ce numai acolo și de ce s-a născut noaptea și de ce în peșteră și de ce au venit magii și de ce au venit păstorii, de ce au cântat îngerii. Deci aceste de ce suntem datori să le punem ca să înțelegem din scoarță în scoarță, din piatră în piatră edificiul creștinismului, să știm în profunzime ceea ce credem. Și aceasta mă ostenesc din cuvânt în cuvânt să expun în urechile dumneavoastră ca să știți nuanța ortodoxiei. Nu să grăim mii de cuvinte doar în limbă fără a fi rostite din minte. Adam, dacă ne ducem la el peste 7000 de ani înaintând în istorie, întorcându-ne în istorie, îl vedem în cea mai frumoasă strălucire posibilă în care l-a zidit Dumnezeu și l-a așezat. Fiind în strălucire, mintea lui se întunecă și cade în păcat. Cade în păcatul neascultării poruncii lui Dumnezeu și în felul acesta i s-a făcut mintea lui noapte, noaptea necunoștinței. Și am mai vorbit în alte cuvinte despre aceste lucruri, că înainte de a săvârși păcatul, îți vine ca un nor peste minte și nu mai cugeți în profunzime asupra repercursiunilor, asupra gravității păcatului. Deci așa cum norul întunecă soarele și apoi dă grindina, așa vine acest voal peste ochii minții, și întunecă, aduce noaptea, și noaptea e a necunoștinței. Deci Hristos vine noaptea, se naște într-o noapte fizică, materială, simbolizând noaptea necunoștinței de Dumnezeu, adică necunoștinței legii lui Dumnezeu, care era prilejul păcatului omului, în care zăcea omul atunci. Și fiindcă a venit noaptea și a venit lumină, evident că trebuia să se facă un glob de lumină în locul acela, că nu s-a luminat tot pământul, ci numai locul peșterii s-a luminat. Deci acea lumină de unde radia? De la soarele Hristos. Să nu înțelegem că era fosforescent ca un licurici, ci divinitatea din el, că el era stăpânul soarelui care ne luminează noaptea, în ziua și a lunii noaptea, a stelelor. El poruncește acestei lumini să vină și să ne desfăteze în toate mofturile noastre. Deci el fiind stăpânul luminii, această zidire, lumina zidită de Dumnezeu, așa a adus contribuția ei și a adus ca o ofradă. În toiul nopții a risipit întunericul, cinstind pe cel care s-a născut. L-a cunoscut această firavă zidire a lui Dumnezeu, lumina l-a cunoscut că acesta este Dumnezeu. Pământul, neînsuflețit fiind, iată ca o persoană însuflețită și rațională își aduce și el ca o ofrandă pentru cel ce avea să se nască. Nu pot să-ți dau ție celui ce vrei să te naști mai mult decât peștera. Deci s-a lăsat cucerit cu acest cadou, cu acest dar. Dar de ce? să rușineze, să aducă pată pe obrazul omenirii. Tu, omule, pentru tine a venit din înaltul cerului și tu tot. Tu nu deschizi ușa celui ce vine să se nască pentru tine. Deci cele neînsuflețite ne vor judeca. Pământul și-a deschis pântecele și i-a lăsat acest culcuș. Cine mai vine în această instanță divină să ne judece? Animalele. Vor veni animalele acelea care l-au cunoscut că este Dumnezeu ziditorul lor, ele necuvântătoare și neraționale ca noi oamenii. L-au simțit. L-au simțit nu că a venit să le dea mâncare, l-au simțit că este stăpânul lor și atâta puteau să aducă și cel mai drăgălaș cadou pentru cel nou născut, să te încălzi. Că ați văzut, un cadou este atunci când îți dă cineva ceea ce trebuie, nu când ești giftuit de toate, cadou este în plus de pisos. Ce-i trebuia lui Hristos atunci? Căldura. Căldura materială care lipsea că era născut în toi nopții. Și acele gingași animale îl simt și vor să-l palpeze pe cel nou născut prin gingașa lor și sublima lor suflare, încălzindu-l. Magii care erau cei mai neînțelepți oameni, că păstori în general sunt oameni nepregătiți, dar erau cei mai doți în ce? În trăire sufletească. Că doar erau mulți păstori în locuri de acelea, dar numai celor aleși care erau cu inimă curată, li s-au luminat mintea și au fost invitați de Îngerul lui Dumnezeu, veniți și vă închinați celui ce s-a născut vouă. Iar acei păstori erau strănepoți ai seminției lui David. Ce simbolizează magii? Magii simbolizează înțelepciunea, filozofia păgână, ca să vină să rușineze filozofia iudeilor, arabinilor, înțelepțiți din scoarțele și din slovele Scripturii, că trebuie să vină Mesia și s-au întunecat datorită patimilor, iar aceia necrezând în Dumnezeu vin și aduc ca drept o fradă șerpă Dumnezeului Celui Atotputernic. Aceștia aici, sub nasul lor, sub ochii lor, îl primesc pe Hristos și dor. Iar aceia, din îndepărtata Persie, cale de 2 ani de zile, nu se întorc din drumul lor și vin să aducă între stuțele lor aur, smirnă și tămâie. Doamne, ce lucruri cutremurătoare! Aș putea să spun că și noi îmbrăcăm hainele acelora. Avem biserici, avem cuvânt, avem sam, cum spune apostolul, avem învățătură, avem lege, avem tot ce ne trebuie ca să ne îndreptăm viața, să ne recucerim ceea ce am pierdut în împărăția lui Dumnezeu. Dar suntem ca iudeii din noaptea nașterii lui Hristos. Nu ne pasă. Dormim și dormim în somnolența noastră, că suntem oameni plini de sine, mândri, că am cultură multă sau dețin un sceptru în societate sau sunt bogat sau sunt frumoasă, nu-mi pasă. Credința este o idee, Dumnezeu doar o idee rămâne. Om nebun ce ești și când te numesc așa, nu este cuvântul meu, este cuvântul Sfinte Scripturi și Sfânta Scripturii este a lui Dumnezeu. Nu uita că te lasă Dumnezeu pe tine în acesta în care tu te lauzi până când îți dai consimțământul că nu mai este nimic frumos în tine, că toate sunt venite, ce este al tău? Că ți-ai rost coatele pe niște bănci, nu este al tău. Este al lui Dumnezeu că ți-a înțelepțit mintea, că ești frumoasă. Este al tău? Nu este al tău. Ca ce este al lui Dumnezeu, că El te-a înnobilat. Sau te lauzi în cercei și în brățări și în farduri, acestea sunt trecătoare, ci de fapt te maști. Devii o mască de anul nou. Că ești înțelept, Numai un circuit în cap, dacă îți strică Dumnezeu, fiesta lui Dumnezeu. Devii un handicapat, un paranoic. Devii un bolnav de Parkinson, o oboseală pentru ceilalți. Deci aceasta o spun pentru cei care dorm și dorm adânc și stau în somnolența lor, lăudându-se în cele deșarte și trecătoare. Nu ești decât iudeul care doarme sau irod care în nebunia ta, omule, cauți să-L dai pe Dumnezeu jos din cer. Deci, iubiților credincioși, perșii, filozofia, spuma înțelepciunii anticreștine, antidumnezeiești, a monoteismului vine și aduce jertfă celui pe care aceia n-au vrut să-L cunoască și să-L primească, iar cei care astăzi nu vor să-L primească nu sunt decât strămoși, slănepoții acelora de atunci. Cum au pierit aceia în necinste și în ocare, așa vor peri și strănepoții lor de peste 2 milenii de ani, 2 milenii care pregătesc calea altui Mesia, a lui Antichrist. Acela se va naște într-o altă porfire. Acesta a venit în întunericul nopții, în trena de cântece îngerești, slavă întru cei de sus, cântare frumoasă și adâncă, de slavă întru cei de sus care s-au coborât din înaltul cerului, al îngeriei care a lucrat din poruncă dumnezeiască, vestind pământului că vine, vine, iată vine Domnul și se va naște. Inclusiv Domnul din înaltul cerului vine închis merit și iată unde se naște. Într-o peșteră, încălzit de niște animale, lăudat și închinat de niște simpli păstori, dar măreți în inima lor și primind darul de la niște oameni care nu L-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Toate acestea vor veni ca o judecată în ceasul judecății celui ce s-a născut. Că judecata este numai lui Iisus Hristos, acestui grăgălaș prunc care leagă cerul cu pământul. Dumnezeu din viață, din tată, fără mamă, și om de acum 2000 de ani, din mamă, fără tată. Deci jumătate Dumnezeu, jumătate om. Este acest viermușor, cum s-a numit în Sfânta Scriptură, în Psalmii lui David, care vine să-L prindă pe balaurul acela să-I zdrobească capul. Balaurul care alerga însetat de sufletele oamenilor. Acest pruncușor este micul vermișor care, pus în undița dumnezeirii, va aduce zdrobirea morții și a stăpânului ei, a diavolului. Iar cei ce vor crede în El, în Cel ce se naște, s-a născut astăzi, acela va fi vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Și de ce? Că El este întâi născut. Dar întâi născut, cum îl spune Sfânta Scriptură, nu întâi născut al Maicii Domnului, ci este întâi născut din noul popor al noului Israel. Că noi suntem frații Lui, crezând în El ca om și Dumnezeu, noi mergem după El și împărtășindu-ne din trupuri și sângele Lui, noi împlinim ceea ce a spus prorocul David, voi ca niște Dumnezei sunteți. Și ca niște oameni muliți și ca niște boieri cădeți. Deci ceea ce am pierdut prin căderea din Eden, cinstea de Dumnezeu întrupat material, vine Hristos astăzi, se naște ca să ne repună în cinste, dar numai pentru aceea ce cred în El. Iubiților credincioși, acesta este praznicul împărătesc al venirii Domnului nostru Iisus Hristos, explicitat în imicnicia mea în câteva cuvinte. Cei ce au urechi de auzit să auză și aș dori să înțeleagă aceste cuvinte, să cugete la ele, să mediteze asupra lor. Și fiindcă este praznic împărătesc, astăzi este dezlegare la cele ale cântecelui din toate, iar celelalte mai puțin, adică deloc. Știți cei care sunteți prinși în aceste lucruri. Așa că bunul Dumnezeu să vă umple de putere și de înțelepciune pe toți dintre noi, să ne mai întâlnim, să ne mai plimbăm prin grădina Sfintelor Scripturi, să dăm laude lui Dumnezeu în veci. Amin. Să trăim, Părinte!